Берлінская фантазія. Сёння на досвідку, змешаўшыся з крывёю і рэшткамі ўчарашняя віна, пацёк па маіх жылах час мінулай восені, які пахне гарачымі булачкамі з цынамонам, з пікантным дадаткам танчэйшага за французскія духі водару жаночага поту. Час, які гаворыць ламанай ангельскую моваю панка з ваяўнічым індыгавым грэбнем на люстрана выгаленай галаве, акурат яйка, што ў часы канкістадораў знесла з пярэпалаху ацтэцкая пачвара далемскага музею, паблізу якога вас, каб вам пашчасціла прыйсці на свет заходнеберлінскім сабакам, пахавалі б на шыкоўных могілках, паставіўшы мармуровы помнік з фатаграфіяй або бюстам. Кажуць, там ёсць і парачка магілаў з крыжамі. Напэўна, іхнія, так бы мовіць, жыхары паспелі прыняць перад сконам хрысціянства. А паміж выбітымі на помніку датамі бесклапотнага жыцця сабачыя псіхолагі за прыстойную плату, запіс да канца году звычайна закончаны, апавядалі б вашым гаспадарам, што вы пра іх думаеце, на самоце ў цеснай кампаніі укормленых дыпламантаў і медалістаў і вяртаючыся да хаты. Вашы гаспадары кідалі б неўважлівае вока на вокладку порначасопісу, каітус на парашуце або на рэкламу суперкамфортнага ложка, забяспечанага на ўсялякі выпадак утульным пеналам для каханка, або чыталі б узор нямецкага гумару «15 дзяцей дастаткова». Транспарант над засмечанай вуліцай у турэцкім раёне Кройцберг, дзе турыстычныя даведнікі не раяць бадзяцца з надыходам цемры, каб не папоўніць сваімі імёнамі газетныя калонкі, крымінальныя хронікі ў раёне Кронсберг, дзе мы з'явіліся, прагнучы не толькі кавы па-турэцку і крастой парою, калі вечар недбайным рухам падпітаў швейцара, разнасцежвае дзверы ночы, а тутэйшых суцянёраў лёгка зблытаць з муэдзінамі, нехай доўжыць Аллах вашыя цені, дзе нашы незалежныя маршруты, наварожаныя мне цыганкаю з Камароўкі, прадказаныя табе цыганкаю з гановерскага дзяцінства, перасекаюцца за столікам турэцкага рэстаранчыка, ў якім Еўропу, што засталася за Басфорам і Дарданеламі, прадстаўляем толькі мы, і з якога, нават з гэтай прычыны, трэба хутчэй выбірацца, пагатоў паліцэйская сырэна, далёка як поўня над мінарэтам, уносіць поўную яснасць. Па адным мы не вырвемся, бо адлік ідзе ўжо на секунды, часу на прывыканне рук не засталося, галоўнае не азірацца. Не ідучы да дзвярэй, не спыняючы таксовку, ні на ранішній Альтмаабіт, ні на праспекце Ракасоўскага Менску, дзе сёння лёг першы снег, дзе сарокі пабіліся з галкамі за пустое гняздо, дзе я спалю ў попелцы тваё дзіцячае фота з дарослым надпісам па-нямецку, які мне пераклалі толькі тут. Целам не трэба перакладчыкаў.